yalanmış, sevgiler tuzakmış, tuzak. Hayret, yanılmışım, yalnızım şimdi. Oysa mutluluğu hayal etmiştim. Gidenler unutmuş, aşkları yalanmış, yalan. Güneşin doğuşu, batışı farksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Güneşin doğuşu, batışı farksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben. Gördüğüm hayal yemiş hayal.